राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई खास बात आई हो तो पूछा, सांसारिक कार्यों की उलझन की वजह से भक्ति में मन नहीं लगता तो उपाय बताने की कृपा करें। भगवान पर छोड़ दो, संसारी काम है भगवान पर छोड़ दो, जो मर्जी जो होने दो, अपने काम वो करो कर दो, अपने द्वेष मत करो, राग और द्वेष मत करो, भगवान पर रख दो। आप गुरु बनाने के बारे में निषेध क्यों करते हैं, इस विषय में जिज्ञासा है, पूछ रहे हैं कि क्या कारण है। अभी कारण भैया मुख्य तो ये है कि मैं अपने को योग्य नहीं समझता, दूसरा ये है कि शिष्य तो बनता है और आज्ञा मान करते नहीं तो फिर क्या फायदा है, वो तो पाप लगेगा, अपराध लगेगा, मैं तो मेरी योग्यता समझता नहीं। दूसरे को भी गुरु गुरु बनाने मात्र से आप निषेध करते हैं, गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्यों, कोई कारण होगा विशेष? आजकल प्राय लोगों में गुरु बनाने की प्रथा चल पड़ी, जो गुरु भेंट लेने के लिए गुरु बनते हैं उनसे कल्याण हो जाए ये मेरा विश्वास नहीं है। जो रुपयों के दास है वे तो मैंने पोता चला है, रुपया तो थाने पास में दास और गुरु बनाए था पोता चला हुआ है, समझा, थारा रुपया रुपया रुपये तो पोता चला हुआ, गुरु कैसे हुआ? गुरु को ही हो सकता है जो शिष्य का उद्धार करे, गुरु यो उपदेश तत्व का उपदेश करे, तत्व ज्ञान समझावे। मैं बात आपको कहे ध्यान दे सुनो सभी, परमात्मा की प्राप्ति है केवल हाँ महाराज इतने में होती है, इतनी बात बताने वाला गुरु मिलेगा नहीं। तो गुरुओं ने शेष बात बताता उसी थी, थर गुरु भी क्या होना है, संसार के साथ संबंध जोड़ना है वो जन्म मरण को निमंत्रण देना है। साधक को जो संसारी आदमी संबंध जोड़ना है वो जन्म मरण को निमंत्रण देना है, और परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो मैं कहता हूं ऐसा मेरा तो मिला नहीं। इतनी सुकुम बात बताना, मेरे तो मिला नहीं, मैंने देखा नहीं है, मेरा मिला नहीं है, ऐसी बात पर थोड़ा बाधा क्या लगे? गुरु रो काम कर दू मैं, गुरु नहीं बनू तो क्या अर्थ है, कौन गुरु कर दूंगा, गुरु नहीं बनाऊंगा। तो आपने तो खुली मिल गई, आपने तो छुट्टी मिल गई, आपका तो खर्चा बंद हो गया, इसमें हानि क्या है? हानि थे बताओ, हानि बताओ, मैं लाभ बताओ। थारा रुपया थारा पास रहा, था चादर ले दी, रुपया लिया नहीं। और गुरु जी बताओ जैसे बात बढ़िया बता रहा हूँ, कम नहीं बताओ, मुफ्त बताओ, खाई आ रहा बताओ। गुरु वाली बात तो आप फरमाओ, काम तो आप गुरु रही करो। हाँ। पर आप गुरु बनो को नहीं, तो जिम्मेदारी आप ले को नहीं, जिम्मेदारी बिना डर लागे के कल्याण वही कौन वही, तो जिम्मेदारी वास्ते गुरु बनानी चाहो। भगवान पर रखो जिम्मेदारी, भगवान पर। देखो कोई चीज लेनी हो तो बड़े घर सदे और छोटे घरों क्यों ले? कृष्ण मंदिर जगत गुरु, क्या जगत से बाहर हो आप? अरे भगवान से सारे जिम्मेवारी वैसे है, मैं जिम्मेवारी नहीं लू तो भगवान ले बे। मैं तो आ तो जिम्मेवारी ले हूं। कहते हाँ बदलो कल्याण हो जाएगा, थे बात मान लो कल्याण हो जाएगा। इस बात में कह रहा हूं तो सोने सस्तो पड़ा है जगह ही, महंगा क्या पड़ेगा, घाटो क्या बताओ, आप बताओ, कोई बताओ कि महाराज घाटो है। अब मारी बात मान लो तो कल्याण नहीं हुआ है, तो फिर क्या है? भगवान है गुरु मानो तो भगवान के समान शक्ति मेरी है नहीं, किसी भी नहीं है। सबसे शक्तिमान ऊंचा गुरु बताता हूं मैं, वो मान लो तो क्या बराबर है? बोलो सीधी बात है। थारे घाटों जो होता हो न, फिर बात बताओ, थारो पैसों खर्च है नहीं, कपड़ों खर्च है नहीं, केवल बात तो मान लो कल्याण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। कृष्ण मंदिर जग दूर, भगवान दूर मान लो। मैं तो कहूँ हमारी बात मान लो फिर कल्याण हो जाएगा। क्या आपके पैर है मेरे? हाँ महाराज, हाँ सतपसन महाराज, सतपसन बात। किसी एक ने पूछा मेरे से, महाराज जी गुरु बनते नहीं? मैंने कहा भाई गुरु वाला काम तो महाराज जी करते ही है, और भेंट पूजा चादर लेते नहीं तो महाराज जी देख स्पेशल गुरु हो गए। मुफ्त हो जाता है, मुफ्त में खर्च तो पैसों में, पैसों देना होते गरीबों का, गरीबों की सहायता हो। थारे घाटो हो तो मैंने बताओ, थारे कोई घाटो हो तो बताओ। कृष्ण भगवान के समान कोई नहीं है, न त्वत समस्त अभ्यरेगा कुतो न्या, गीता माया है। आपके समान भी नहीं तो अधिकार से होगा। बात मेरी सुनो, आपके शंका में तो पूछो, अर्द अर्द क्या है? खर्च तो लागेगा नहीं, मुफ्त में सब गाँव हुआ है, शेर की रेट है, भोजन में भी इसमें कम लागे, कमरों में भाड़ लागे नहीं, सगड़ी में सस्ते मिले तो गुरु भी सस्ते मिले, रोटी भी सस्ती मिले, मकान भी सस्ता मिले, ए गुरु भी सस्ता मिले। बोलो ऐसे सस्ते रीत है, गीता पर ऐसी पुस्तक सस्ती मिले तो गुरु भी सस्ता मिले। बात सस्ता क्या है? सस्ता की कदर कम होगी आजकल, सस्ते की कदर कम हो गई। डॉक्टर ज्यादा फीस ले वो अच्छा हो माना जाता, चाहे कैसे ही हो ज्यादा तो गए श्रम लगाओ। जहाँ वो सोता मेरी माँ भी सेवा करो कहता ही हूँ मैं। जिंदगी तो आवश्यकता है कमांग करो। मोटी मोटी लड़कियां हुई ब्याह 20-20, 22-22 वर्ष के लोग लड़कियां उन्हें ब्याह कर दो। जिनके घरों में बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई उनका ब्याह कराना चाहिए हमारे। हाँ। यूं कह रहे हैं आप लोगों ख्याल करके। खर्चो बताऊ, खर्चो करना है तो खर्चे छो तो खर्चो बताऊ। मैं को लोग नहीं क्या दे रहा, क्या हो गया खर्चो बताओ, खर्चो करना खर्चो बताओ। अरे बहुत बात लो, अच्छा मकान सस्ता मिले, भोजन सस्ता मिले, पुस्तक सस्ते मिले, तो गुरु भी सस्ता मिले। गुरु महंगा हो जाए तो बरबर। मातु साहब के कह रहे हैं कि गुरु सस्ता नहीं मुफ्त में मिल रहा है, गुरु भी मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में कमरे ही मुफ्त में ही मिल रहे हैं, सस्ते मिले, भोजन में सस्ता मिले। 35 रुपए आ गए एक थाली का, बीकानेर में होटल में 35 रुपए आ गए थाली का, 8-10 रुपए मामले। तो सब सस्ती मिले तो गुरु भी सस्ता मिले। अब गुरु महंगा करना तो क्यों करा, बोला शर्म लाज दिया वे। भगवान मकान सस्ता दे दिया, सत्संग सस्ते दे दी, रोटी सस्ती दे दी, पुस्तक सस्ती दे दी, तो गुरु महंगा क्यों देवे। खोल दे बता, देखो मेरी दृष्टि में इतनी सस्ती गुरु बतावेगा नहीं। आप इतने बैठे हो बताओ मेरी दृष्टि, तुम हाँ कर दो हाँ, इतनी तो करो खर्चो आप इतना हाँ ठीक है। सत पसंद मारा, सत पसंद मारा, इतना मैं तो आज तक सुनेंगे आप सुनिए बताओ, इतना पैसे आप इतने सस्ती बात बते दो सब बताओ, निश्चय बताओ सस्ता ही बने बैठे। तो गुरु जी बात तो मैं बताता हूँ, आ बात मैं सुंदर वाणी में पढ़ी है कि संसार को संबंध जोड़ेगा कल्याण नहीं होगा। संसार से संबंध मत रखो, संबंध भगवान से रखो कल्याण होगा। संसार से संबंध है जगह छोड़ो, मैं नया संबंध क्यों करो। और संबंध सब छोड़ना है, एक गुरु नए हो एक संबंध और जो दो थोड़ा आफत करने में तो दूर छोड़ कर लो। एक घर में बैगन डाल रहे कहा होते था, एक घर में बैगन डाल रहे बोला था नुकसान नुकसान नहीं, बात बताओ सभी बातें सस्ते मिले तो गुरु भी सस्ता मिले। अरे इतनी कोई गुरु बताता हो इतने बैठा हो छिपा मात कहते हमारे माने मिले, बताओ कोई बताओ आप कहीं तो सस्ता गुरु मिल जाए, बताओ संकोच बताओ, मैं नाराज नहीं हूँ सस्ता गुरु। नहीं ठीक मने तो वो ठीक लगे न तो गुरु जी बंदन में रहे न तो गुरु जी बंदे रहे न चेला जी बंदे रहे सत्संग बंदे कौन कटी सत्संग करो आप रहे और आप इतनी बढ़िया बात कौन बताओ कोई गुरु बताया बताओ इधर बैठा बताओ हम गुरु बताओ हाँ इतना हाँ इतने कल्याण ऐसा थी कोई बतावे कोई गुरु बतावे तो बताओ तो फिर शस्त्री पुस्तक देवो इसमें पैसा मकान दाने मिले बिना पैसे मिले भोजन में भी कम लिखो वो भी देव तो देव थे तो बद देव अब गुरु जी अगर महंगा हो जाए ठीक हो जाए सस्ते जी थे एक गुरु जी महंगा हो जाए सब सस्ते मतलब गुरु तो सस्ता ही है एकदम ही मुफ्त में ही है पर बातें बड़ी दामी है गुरु की बातें बड़ी दामी है गुरु जी की हाँ। गुरु बात तो बताएगा और बाद में कसर कसर हो तो बताओ मैं तो आज तक नहीं सुनी है इतनी सस्ती बात मैंने सुनी नहीं है भाई मैं तो नहीं सुनी है आप सुने तो बताओ गुरु बनाया सुना कोई सच बात है सब बताओ सब खुल जाओ बोलो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ बताओ हमारे गुरु जी ने सस्ती बात बताई आप कह रहे हैं कि मैं घुमा हूँ भारत में काफी महाराज कह रहे मैं भारत में काफी घुमा हूँ मेरे को तो ऐसा दिखा नहीं आप कह रहे तो कर दो आपके नुकसान में बताओ मेरा नुकसान का मेरे मन में भावना है नुकसान हो आपका बिल्कुल नहीं और गुरु बनाओ तो पैसा लगेगा पैसा लगेगा जो पोता चेला आप चेला पैसा पैसा चला वे पोता चेला वे बाणिया तो साफ सस्ती चावे मिले सस्ती बिके महंगी सब बाणिया जुता है सुना सस्ती मिले रे महंगी बिके ऐसा आते होने बाणिया मात्र बात है अगर सस्ती मिले रे महंगी बिके अल्लाह माल बन जाओ सस्ती मिले रे महंगी तो सस्ती बात बताओ मौज होगी पारमार्थिक बात ही बहुत सस्ती मिल रही है मौज होगी सब रे मैं तो भय देखे नहीं ऐसे आप लोगों से उम्र ज्यादा है इतनी उम्र में भी मैंने इतनी सस्ती बात नहीं सुनी सुनी नहीं कौन आपने सुने तो बताओ आप बताओ खुल नहीं बताओ संकोच में बाणिया तो कभी छोड़े नहीं है बात है बाणिया जात की जात है सस्ती मिले ले लो सस्ती मिले तो पो हो गई महंगी मिले तो मैं ज्यादा बेहतर महंगी में करो दबो को सस्ते में नो ऐसे तो वही हो अब ठीक है बताओ कोई नहीं थी सभी बताओ तुम्हें मैं तो सुनी नहीं भैया क्या हाँ हाँ हाँ महाराज सदवचन महाराज सदवचन मान लो मैंने मान लो एक बात पूछिए साधन जी एक तो चुप साधन एक चुप साधन और एक उत्कंठा भगवान के लिए तो इन दोनों में सूक्ष्म भेद क्या है भेद कर भेद कर क्या लेना है सस्ते में ले बस, सस्ते में चीज ले लो तो सस्ते में ले लो। और इस दोनों में उत्कंठा और चुप साधन में किस प्रकृति के साधक को कौन सा? अरे भाई मूल में उत्कंठा चाहिए, कोई साधन करो उत्कंठा बिना नहीं वैसे उत्कंठा बीच में पैर चुप साधन समझ में आ जाएगा, नहीं समझ नहीं हुआ उत्कंठा मुख्य आपका उत्कंठा कमी ऐसी की है उत्कंठा हमें गलती बोली कर दो संत दास के संसार में कई गुग हो कई डोड डूबनो सो नहीं नो कोड बात खुल्लो सर कराओ समझ में कोनी आया डोड और गुगुरु अर्थ समझाओ। डोर तो रात को नहीं देखता उल्लू दिन को नहीं देखता तो ऐसा ऐसा बड़ा वैसा भी नहीं तो डूबन और संस है न तन तेन कोड है बता दिख रहा है डूबन और संस हो नहीं नहीं तेनो कोड रात देखो दिन देखो डोड कागजे बड़ो बड़ो बड़ा कौवा होता है नी बड़ा कौवा उस डोड कहते हैं कमे जो उत्कंठा है असली बात है सबसे दामी कम उत्कंठा हो जाए सब ठीक हो जाएगा बातें कम नहीं मिलती है अब धारण नहीं करो तो क्या करें।